lelongana kamwa salamo kinyo ya bate tanda makambo epereo nazo kina motema pomoninga pinginga nalo bananti napona boya bisala sala anga jo frakante mabotanga mo santo nako kakate kobombera moninga verite na motema gogogo aha petit signor petit signor. Lelongana loba, lelongana kamwa Saramo kiliwe ya bate tonda makambo epeleo Nazo kina motema pomoninga pinginga Naloba nanti napona boya bisala sala Anga jo frakasi babotanga mosanto Nako kakateko bombera moninga peritena motema gogogo Aha! Boye mamu wani yokali kambo Ngana zonga mboka na lembibi zazela ya bato Tonton Yena baby nzoto Mama Ogo mambora kopo ya makelele ya sombo somo Ngana kufa boye mamu wani yokali kambo Ngana zonga mboka na lembibi zazela ya bato Yo doleli yo motema.